الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون باب شورو چې په دې کې درې قسمه هدايات اول دا چې مجرم له سزا ورکه او د حابیل په شان ته مکی گئے چې د خپل ځان دفاع نکوي بیاور پسی هغه سزاګانې بیان کړې چې یو قتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم ارجلهم دا مجرمانو له جدا جدا سزا بیان شو دا دوی مقصد ذکر کړي دی کی ترغیب دے اعمال صالحات اورت دے اہل کتاب باقی دی باندې زګر دی قول مخ کی ذکر شو ول سمات ول سمات کی نحن ابناء الله واحباؤه يهود نصارى طول ذان تنازوي لوي جيدواز عيسى عليه السلام نا بلکه من طول ذا الله نازولي نحن ابناء الله واحباؤه مطلب سو مطلب دا چې موږ به د خپل مشران په مخ باندې اخلاصي وو موږ به د غی په ذریعہ باندې اخلاصي وو موږ به د خپل مشران په وسیله باندې نجات مومو ځان یوه نو سوارا وقیده و دې آیات کې باغی رد کړي چنا نجات په اعمالو ده نجات په پلار دی کنه ده نجات په مشرانو په آباو په اجدادو نه ده نجات په زواتو فاضلو نه ده چې د جام مشران نیکان تیر شوی بزرگان تیر شوی نو باندې وراغي په وجه خلاصي کی نو د يهودو نو سوارا عقیده وا مسلمانانو عقیده دادا چې دې آیت کې الله ذکر کوي چې ذریعہ د نجات هغه اعمال په دې باندې به وسړي نجات مومي هغه کې دا درې خبرې بیان کړي وسیلی اغا پورا مجموعائی پا دی کی ذکر کردی دا چاول پاگی کی زان ساتل دا گناہوننا ترک السیئات ترک المنحیات لذین و زان ساتی یا ایو اللذین آمن اتقو اللہ دویم فعل الطاعات نیک اعمال کول نیک اعمال ویل الوسیله دې کې دا مطلب دریم خبره ده چې دا هوتا ذکړه دی باندې هوتا په عمل کو اوس ودا رسول غاړي نور تا دې امت خدا دې مواري ده چې کله په خپل اصلاح شو نو اوس ودا خلق تدارسي نو جاهدو فی سبیله دا دری خبری ذکر کری چی دا دا مومنان وسیله دا اول با پخپل زان ساتی دا گناهونونا بیا با دغسی اگر دیک اعمال حاصلی بیا با دا مقصد خلق ترسی چی دا اطول مخلوق دی تو محتاج دی نو تفسیر نیشابوری او صاحب د بحر محیط دواړوي چې دې آیات کې رد ده او وسیله به زوات باندې چې باغ وخت کې يهوديان اهلي کتاب د دې قائلو يهود نسوارا چې ری وسیله په زوات سره الله ته پېښ کوله احبار او رهبان او دی وقت کی رد دے پا بیداتیان باند چیغیم وسیلہ سوئی زواد اولیاء کرام بزرگان دین خاص کر بیا مڑو اغی اللہ تا وسیلہ کئی داوی وسیلہ دخا زواد وسیلہ کئی دا غدوار تفسیر ہوئی نشابوریو بحر محیط چیزی که رد دی پا زوات و فازلو آغاو سیلہ باندی چی زوات فازلہ اللہ تا پیش کئی دایت داغی دا رد دا پار راگی چینا اللہ تا وسیلہ چی پیش کئنو اتق اللہ زان ساتا دا گنانا دا منکراتنا سیئاتنا منحیاتنا تا مکوا او بتغویل الوسیلہ تا نیک اعمال کوا او بیا دریم نمبر کې دا یو ډیر عظیم مقصد نو وجاهدو دا ورسو دا دین دی هغه دین دی چې نبی علیہ السلام دنیا ته راوړ او خلق ورتلو چې خبرې زب کنه کړه پیغمبر راغله ده او دینی ایبل راوڑی دا خلق برات لو او دغا بے پیغمبر توی چی اخبرنی پی الاسلام ما تا پی اسلام کی دا سے خبرو کا اذا عملتو دخلت الجنتا چکر از باغی عمل کوم جنت تلار شو نبی الاسلام بورتا دقا ہوئی خوا انت شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اول خدا گواہی کے کہ بغیر اللہ نہ بل حاجت روانش او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر تھا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت بيضا سلور اعمال لي منبكه بندو وقت زکات ورکه روزه بني سي رمضان دمياشتي حج وکه د بيت الله کتا قد ذکي بس داسي دمکینا اپل قبائلو قبائل عبدالقیس دا قبیلو اگی ترالو درجب پا میاش کی چاگر دیزبرگو میاش تو کدا کن ازبرگو میاش تو نبی علیہ السلام تیوی چیر زمونگ دیر لکی گی چیر وقت آسر رات لے خمونگ دا دور مودا پس ولی رال زکا زمونگا استا پا میان کدا دا قبیله دا قریشو مزروت وی ربیعوت وی دا دیبونگ نپریده زمونگ لار پا دیده او دا پا رجب کی ذکر آدو چه رجب کی دی جاتا سنوی دی ام قدر کی چه دا دا برکت میاشتا نمونگ راشو تا تا نمطلب دا چه کال پس رات للی کنا نو تمونگ تا دا سی دا دین خلاصا خبرو کا چه مونگا بی بخبلا عملو کو او اغا خلق تیورسو منورا انا زمونگ نروس تو دیر خلق دے دیر قبائل دی چیغیت ہے او رسول نبی علیہ السلام ورطوئی چیخا اعمرکم بی اربائن و انہاکم عن اربائن سلور خبرو تا امرکم چدا بکوئے ز سلور نو من کوم چې دا باندې کوي دین د قشې هغه امر دا دی چې مون به کوي پینځه وخت او زکات پور کوي او وجب نیسه او د حج ذکرونه کو زکات دی رستو نازل شوی او دی رستو دا خوڑی رمخ کی واخو سلوری موت داوی چوان تعتو من المغنم الخمس تاسو جی کلچ کافرانو سر جہادو کئے و غنیمت تیرن را ٹول کئے نباغی کئے پینزم ابرخا بیت المال تور کوئے نوی دا سلور خبری چی تاسو لا کوم دا با کوئے وانهاكم عن اربعين سلورن ومنكم عن الدباء والنقير والمزفت سلور لوخي وباغي سلور لوخي بدا من استعمال ويخا دباء توي چد كدونه وي جوړ کړو دا ولانګي كدوني دا دیده کدو خونه دی کنا او بلوی شیو اگه با امیند که تشکلیو اگه که با شراب دیر خجوڑی دا دکا شراب باپا اگه لوخی که دیر زر جوڑی دا چگه تا بلکل هوا بنده او پا دیگر آنگی کدو بنده دا پاس قدرتی کیمیکل لگی دلی دی داست مغیتا ہو کم زید لیش سم پلاشتکے پی لگوڑ دی نو یو دا دول دیلوخی نچ دا کدو نجوڑی گی غطا دبا ہوئی کنا ون نقیر آغاو چی دا کجوری تانبے توگلیو آغی نبے لوخی جوڑ کڑے ہو آغی کی بے شراب جوڑو لی والحنتم حنتم آغا شنا کوزاوا هغه کې به جوړول او مزافت هغه لوټاوا چې باغې باندې به د پاسه د اقلایي او د شیدونو مګلیو هغه کې مم جوړې ده وی د دې سلور لوخو نو ځان ساته دینو منی کوم دا بیا چې کړه خلقو د شرابونه نفرت پیدا شو آغا عادتی رک شو آغا هر سو ایر شو تینا بیا نبی علیہ السلامی وی غلوخ استعمال وی وسو زکا ما خود دینا من اکلوی چی اگه که خلقو تغشی دونا که خودو شراب پی بگی جمع کل وسو تاسو بخپل دا شرابونا صبر شوی او بالکل نو په لوخ کې څه نقصان نشته دی ښا. نو مطلب دا و چې د پیغمبر دین دقاو چې د سنه به منې کړو چې دا مکوې تاسو به او ته امر وکړو چې دا کوي بس دې ته دین وې نو ښا. یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو اللہ نو یری گئیم نو آگا کارونا مکوی چا اللہ ما نکڑیئے دا گئینا چاگی تا گناہو نویلی شی گناہو نا کاغا کبائر دیو کسو غائر دی دا گئینا زان ساتے نو پا دین کی لنبے خبر پرہیز تقوی ستوی پرہیز لنبے خبر پا کلمہ کی مراغلی دی مخی چا لا الہ اول میدان پاک کا اول د شرک نه ځان بچ کا د بدعت نه او د رسم او رواج نه ځان بچ کا لا اله نور پسې وی چې الله اول مقام په دین کې د نه دې د منع دې ځان وساتي دا ډیره ضروری خبره ده چې ځان دې وساتو او پال دې وکړو بیا هونه کمل دی رسان دی ریت په الله کی اشاره کی دغه تا چې ځان بچ کې ځان وساته د ګناهونو کا قتل دی او که زنا دی او که شراب دی او که جواری دی او که سود دی که دروغ دی که چغلی دی که پردی مال دی حرام دی نه ځان بچ کې ریت په الله ازویم وب تغویل الوسیلتا کوششو که اللہ سرا دنیز دیکت پنیکو عمالو سرا اللہ سرا دنیز دیکت پسرا دی پنیکو عمالو سرا ناغی که طلب ضروری دی کنا وب تغو طلبو که اللہ تا الوسیلتا دنیز دیکت وسیلہ مانا طول لغتو لکلے چه القربتو القربتو الزلفتو نزدیکت تویلش اللہ سر نزدیکت راضی پا عمال صالحاو باندی دا دا مومنان وسیلہ دا نیک عمال ترک السیئات او فعل الصالحات گناونا پری خودل او نیک عمل کول دا لوی وسیلہ دا اللہ تخا دا غبل وسیله چې خلق یا دولا چې بابا وسیله کې او د بابا په نوم سوالو کې قبول وشي او چې دعا کوي نو نوم واخلې چې الله تبلانی په حق باندې زنه غواړم تبلانی په برکت باندې زنه غواړم تبلانی په توفیل باندې او په حرمت باندې او غواړم هغه دین کې نشتا اغه پیغمبر نه نه نقل صحابون نه نه نقل تابعین نه نه نقل امامان نه نه نقل په دغه زمانو کې د دې ذکر نشته چې الله نه دا سوال کړي چې باندې او توسيله کړي او دا حق او حرمت او برکت یاد کړي نه د يهودو نه سواره وسيله ده د غریب خپل مشران یادول اغه الله توسيله کې پيش کول د مسلمانانو وسيله ده نه ده اغه د يهودو نو سواره وسيله ده دریم خبردار وجاهدوا في سبيله بیا کوشش وکړه د الله په دین کې کوشش جهاد یې وته وي اغه دغه دې چې دا خبره ډیره قیمتي ده دا اصل دین دے دا اسلام دے نو جہاد دا دے چی دا نور خلق تاورا سویں دیر خلق دا دین محروم دے دا دین ندی واقف فتیار کی دی نو دا تاورا سویں کنو جاہی دو حق رسول دیتا جہاد ویدش توحید او سنت رسول دې ته جهاد ویل شي. قران رسول او بیانول او د دې اشاعت کول دې ته جهاد ویل شي. چې قران کې ښکار ویلو چې وجاهدهم به جهادن کبیرا، اے پیغمبر دې قران سره جهاد کوا، دې ته جهاد کبیر ویل شي. نو کوششو کې د الله په دین کې ویرسو خلقو ته لعلکم تفلحون، یقینا تاسو به کامیاب شئ. کامیابی و سره لګاو کنه ها، چې کامیابی په سره دي په دې خبرو باندې. ګناون نزان ساتل، نیک اعمال کول، باغې سره الله تزان نزدې کول، او بیا دا مسئلہ او دا عقیدہ او دا دین خلق و ترسول دا دیر لئے کامیابے دے لعلکم تفلحون، دیر لئے کامیابے دے. پنی کو عمالو کی دام راضی چتے یو نیک انسان تا ہوئے چیر زمان ده پار دعاو غارا، زمان ده پار سوالو کد اللہ نا، تنیک انسان استا سوال و قبلی گی. نو آج استا ده پار دعاو غارا دقا عمل شکنا، دقا دعا چی دا دا عمل شکن استا ده پار وقتا. قرآن و سنت تدین اڈک دکن اخا، چ قومونو چې مسلمانان شيو هغه خپل پیغمبر تنوي چې زمونږ لپاره سوال وکا، زمونږ لپاره د الله نه سوال وکا، ادعو لنا ربک. موسی علی السلام ته وی، بل ته وی، عیسی علی السلام ته وی، ته سوال وکا مولا. دې صورت کې ورآشي چې مونږ باندې مائده نازل کی، ذغه سیده کنه خا دام وسیله بالاعمال، دا وسیله بالاعمال. کمن اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی، فرعونیان ته وی، چا ذب پرانه نظر براله موسی علیہ السلام ته وی خا یا موسی ادعو لنا ربک بما عهد عندك لئن کشفت عنا الرجز، کتا زمون دا عذاب لری کو کنا، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، مون بستا مطالبی ومن. لئن کشفت سمانا ینه به دعایک، پس ته دعاو کی او الله زمون دا مصیبت لری کی. ذات پکی نشتا، دعا دا، دعا دعا. حدیث کی راضی، بخاری کی راضی، کہ حضرت عمر پو وقت کی باران نکی دا دیر سخت سوکلا جوڑا شو، ناغی سوال کو دا باران وطیو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داوی چا اللہ ام انہ کننا نتوسل الیکا بنبیکا، مونږ به پاغه وخت کې چې پیغمبر ژوند دی هغه به تا توسل وکاو سمانه، هغه به سوال وکنو باران به وشو. اوس خو هغه نشته دی، نو انا نتوسل الیکا بعم نبینا، اوس مونږ تا ته د پیغمبر تر وسیله کوو بعم حضرت عباس دیو سوال کئی مونگ با پی امین وائی، دیو دعا غواری مونگ با پی امین وائی، دا وسیلہ دا نوچی دے اکڑا نبارانو شکا نخوا، دا وسیلہ شو بی دعا او اغا عمل لے، دعا خوری رچت عمل لے، مخل عبادت خوا. کچره په ذات فاضله باندې وسیله جایز وي. د نبی علیہ السلام ذات شته ده، هغه د عباس نه ډیر به تر ده، ذات فاضله شته. څنګه کله هغه جاه یادې مرتبه یادې ارسې چی یادې نشته ده، هیڅ شک نشته ده. واغه کار خو صحابه و نه کنا چې دا سې ویل وی چې الله تد دې پیغمبر په حق باندې دد په برکت باندې دد په مخ باندې په مونږ باندې باران کنا نه نه دیره نو ګور ذات فاضله شته ده، لیکن نبی داغه قبر له نزی داغه نوم ناخلی ژوندې بنده حضرت عباس هغه مخ کې کوي او هغه سوال کوي د الله نه او دعا کوي. دا اصلي وسیله ده. دغه د مؤمنانو ذریعہ د نجات ذکر کړه چې تاسو به په دې باندې نجات مومه ښا او د کافرانو حال بیانې چې هغه عمل نکوي، عمل باندې اعتماد نکوي، هغه په څه اعتماد کوي؟ په مال دولت په دنیا، چې څنګه دلته دنیا کې په دې ډېر کارونه کوو اجتونه پی کوو نو په دې باندې بای اللہ ام رضا کو کنوی خواہ عقیدہ میں توسیل ویلی دا اللہ وی ان اللذین کفرون بیشک آگا کسان چی کفر کرے دیں لو ان لهم ما فی الارض جمیعا بالفلس دا خو نشکے دے چی دا سب چی بزمک کی دی او دمر نور دا یو تنشی یا دی او قوم شی بل فرض کشی د دې لپاره زوج پزماکا کی دی ټول او مثلو ماهم ایواز زانا تمرو سره نور شی او دا کافران سکی لیفتدو به فی دی کیه ز خپل ځان نا وسیله کیه ز خپل ځان نا من عذاب یوم القیامت دا عذاب در روز قیامت چې الله دا واخلہ همون دا عذاب نه بچ کان دا ټول دنیا ازمر ور سره نور دا ټول درکو دلا همون دا عذاب نه بچ کان نه لا یما تقبل منهم نشی قبل دې مال څه شی دې دا وسیله نشی ګرځې دې ها ولهم عذاب علیم دید پارا عذاب دے دردناک یریدون ان یخرجو من النار دی چی مال ورکی نسلے ورکی ارادہ کئی چی وزید دی غورنا دید پارا دنیا ورکی او دا زمکا ورسر دورا نور چی دور نو دی اللہ یمعام بخارجین منہا چرش نشیو تے دورنا ولہم عذاب مقیم دید پر عذاب دے ہمیشہ دے داغی وسیلہ دکر کر چڑیر خلق دے چڑاغی دا نظریہ گر دے دلی دا او دے ذہن جوڑ شوے دے چمال دلتا پا دنیا کی ام هر کار پی کی گی خواه پا غرو کی لاری اوباسی مال مال تب هم کار کی گی پا دی بانده دی خوار سا دی مال لرا اوستیو کن اللہ را روزتوی چنا التا مال نپا کاری التا نیک عمال پا کاری خواه از بیادی کرکی مثال دو مجرم او دا دلته کې دې د پاره ذکر کوم چې ګور اعمال ډېر قسمه دي، څو خو دغام دي چې منځونه دي، روزي دي، زکاتونه دي، مالی بدني عبادت تا هم دې کنه خدام پکې شامل دي چې په یو بند باندې دنیا کې حج جاری شي قانون پی جاری شي. دا د دې لپاره سبب د نجات ته دا وګور. حدیث کې راغلی وو ټول کتابونو کې چې نبی علیہ السلام په وخت کې یو سړی او خځه خیانت وکړه او په خپل اقرار وکړ ځان باندې دواله رجم کړو دواله رجم کړو په ګټو کې سمسار کړو کنه اخزه چې رښتیا په ګټو باندې خالد ابن ولید کې گزارو دا غینا د وینو هغه تاتی پاغرهاله ټوکونه دا په لزور نو خبر بیا به کې د بل چا ګټه تاجت نو بس او خلکو هو خپل کار کو دا تاتی پاغرهاله نو غسی د وژنه سخلی نو خاطر ارزي چویلی کنه بیا نبی له سلام پاغه جنازه وکړه صحابه و توی چرسو کو حضرت عمرو یا بل رضی اللہ عنہ چه پزیدی جنازہ اکڑا پزی ناکار خضبان دی جنازہ اکڑا نبی علیہ السلام وی چه داغی خدا سے توبہ قبول شوا کچه ردا توبہ پزی طول مدینی والاو تقسیم کی نو دا هر یو پاکی خو پورا برا خوشی خواهد دست تو بیویست اتو ایجتابی جنازه اکڑا دا حدود او دا قوانین صد پار دی خودی دا پار دی چه بنده پی پاک شی کن خواهد پاک شی او جنت تلال شی دا نیک عمال نشو نو دا که دا پتی سلسله کې راوړو وسارق او سارقاتوم لاګر سړی او لاګر خزن فقطو دې یومان فریکې لا سنا د دې دواړو جزام بما کسبا دا سزا ده د ټول هغه څو چې دې کړې دي چې سي کړې دي نو بس درغه سزا شو سي کړې دي مالی اغسطه نی پڑلی بیمی کنا نبت چی دا لاست کٹشن دا داغی ارس سزا شو خوا آن دو رئی چی ورس رئی او پڑلی نی نو اخو پتی خود اغسطه شی اخو دا مال نده اخو دا مالک مال ده اغلب واپس ورکلی شی تا تخپل مال رو ورسی اخو چی دیو مال مالکی نا خود بل چانشی که دیگا نخواه اچی خوللی اینو بس لار نور سزاوالی نشی ورکولی لکه نور امامان ہوئی چه نا داغی مال توان باتی ویمو غستیشی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیوی چه نا قرآن ہوئی چه جزا ام بی ما دا سزا دا دا طول حقسو کسبا چه دیگه لاغره او دیگه لاغر کرده دی دا دا هر سو سزا شونو بلا سزا والا سلوار که چه تاوان تی ناخلی اللہ رب العزت خدا دوی دنور امامانو مذب دار چه لاس با پسمر مال کی کٹ کی گی امام شافیه و احمد و امام مالک وی ربع د دینار اشرفه سوره ده لس روپه دغه سلورمه برخه ناو دری روپے ہم نے جوڑی گی نو دری روپے سلور روپے پینزر روپے در نور امامانو قول لے زکوی نبی علیہ السلام دے وصلین اللہ سپرے کڑے ہو بولے اگر سشے پٹ کڑے ہو علم جن ڈال اگر ڈال جب جنگ کے استعمالی گی اگر پٹ کڑے ہو او یہ غوق کی داری قیمت پینزر روپے ہو نو بس اگیوی داگا پینزر شوی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویچنا لس روپے تو لسو نبا کم نہیں لسو نبا کمی پاگی کی لس نکٹ کی خواہ تا دو گناہ پوجبان دے انسان دمرا ذلیل شی دمرا ناقص شی ادمرا ارزان شی چی دے لس تا گورا سمرا قیمتی دے پوچھے اگر پی گناہو کو او خیانتو کو نو دے لسو رو پولا را آگے پو گناہ سر نیرتو آئے چی دا سی ورپسی گناہو نا کئی کئی نو چی دن بس شی جوڑی دے خود پیسے نا دے بیا خواب نکالم من اللہ دا سزا دا دا اللہ طرفنا پا دنیا کی واللہ عزیز حکیم اللہ غالب ذات تے سوالو کانا خلق ہوئی چھوڑی وقت اللہ سپری کی ہوئی زمانے سوک اللہ سپری کی اللہ ہی مکہ ہوگو رہے تو زمانے خبر چیز غالب ہے ماں پل سوکشتے غالب ہو چھو بدائے زمان اخلاص کی شکر ربا سے چھو بدے میں معاف کرے اللہ عزیزن دے زکا ہوئے خواہ چدا دې څوک نه وي چدا هډیر زیاتې دا هډیر چې په لاسو روپو کې به قیمتي لاس پری کیږي او بیا خیلاسو او کنه اول چې غلاو کینو خیلاسو ته پری کیږي نو چې بیا او کینو کینو خپل وخت نه پری کیږي حدیب خان دلو ادا په دې باندې ډانس کینو دا دې شیته نه جوړ کو دی خو د دین پاره پوره خبره پوره خان الله غالب ذات ته چې مخلوق سره سکه نو کول شي او حق یې هم دی دا د انصاف دی او دا عدل دی لیکن حکیم دی هر کار کې حکمت ته فمن تاب من بعد ظلمه واصلح اغه سېک چې توبه وستا پدداري چې ظلم یو کوم او بیا په قانونوم جاری شو خو بیا توبه وستا چې بیا باندې کو پوښو نه او اصلح او د خپل عمل اصلاح وکړم ان الله یتوب علیهم بشکالهم رحم کوي په زبان دی مهرباني کوي په زبان دی نو ما کوي کنه ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دے بخشش کو ان کے مہربان ارسم را حدود چیدی پہ اسلام کی کاغا لاز پری کول شو کاغا قصاص شو دا قتل پا سزا کی سڑے قصاص کی دل کاغا رجم شو کا ارس چیدی دا حدود تھی نبی دین خلقو دہریان خلقو پا دے اعتراض کرو چنا تاکوی غواق کے جاہلان خلقو زنگلی ناغیبان دا صداگان جاری کل پرکارو جانورو کنا کلاسیت پرے کولا کخپیت پرے کولا غیب سکولو غیب آغیلاسو سکولو غیب آغیخپو سکولو وسو وس خوی انسان دیر تراقی کردی دا اس کو دے دیر دا تہذیب خواہن دے اس کو دے دنیا کی دیر ناش غٹ غٹ کارو نہ کئی دا کئی دا نو اس بدا حدود نجاری کی داوی دا موجود تہذیب نہ خلاف دا نو اللہ دا غی روشن خیال توی چی علم تعلم حتی نی خبر تا غسل اب زانگو کے پروتے اللہ للی للو علم تعلم نه خبر ان الله له ملک السماوات والارض چې الله سوک دے الله کم ذات ته الله هو ذات ته چې غلره بادشاہی د اسمانونو د زمکو او ستاسو بادشاہی فرعون صرف په مصر کې بادشاہ وکا مصر سي د خدای توپ داوای کړی او الله ذاتو اسمان نظم کی داغ په اختیار اختیارات خداغ دی یعذب من یشاء هغه بادشاہی دادا هغه تصرف یې دادا هغه اختیارات یې دادی چې سزا ورکي هغه چاله چې وغواړي چې جرم وکړي د قانون لاندې راغلي سزاوار ګرځېدلی هغه له سزا ورکي کړه بلاسته پرې کوي که پته پرې کوي که اور جم کئیے کارس کئی ویغفرو لیمان یشاو بخنکی اچاتا چوگواری اللہ علا کل شین قدیر اللہ خبار سبان لے قادر دخوا پدی شکر اوباس ہے خواہ پدی شکر اوباس ہے چی شکر دی چی دے ہو وہ لکا اللہ ویلوی چی کارس ہی کنا کہ یورو پیچا غلاکڑا سٹتے ہو اخی بیاوی سکولو ولې لاندې شي کولې دغه نه څوک ته پوس کولې شي چې سړی مرتد شي نو څټ تنوي وای غنډ نو ګور دې کې خبره مکه وګوره تا ته الله نه دی معلوم تا ته غزور نه دی معلوم تا ته غ بادشاہي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نو یریږئ ګناهونه مکوئ ځان ساتئ وابتغلو الوسیلتا و طلبو که اللہ سرادن از دیکت پنیکو اعمالو و جائدو فی سبیلی او کوشش کوئیں زان کڑوئیں محنت کوئیں حمت کوئیں دا اللہ پلار کی دا دن نور تورا سویلہ لکم تفلحون یقیناً چی کامیاب باش ان اللذین کفرو بیشکا کسان چی کفر کڑے دیں ایمان نشتا لو ان لهم ما في الارض جميعا بالفرض کجر عزیز پارشی اغا چ بزمک کی دی ټول او سورت ال عمران کې راغلی چې ملء الارض ذهبا ازمک چې د سرو زرو ډک شي تخاور شګو نه سرو زرو ادور وسره نور شي ومثله معه ليبتدوا به چیزیه فیدیه کئی او جرمانه کئی جرم کی ور کئی من عذاب یوم القیامتی عذاب در روز دا قیامت ناما تقبل منهم نشی قبل دید دینا ولهم عذاب علیم دید پار عذاب دے دردناک فدی نخلا سیگی پمال دولت نخلا سیگی پبلار نکو نخلا سیگی د چا په مخ او برکت او جاه نخلاصي کیم صرف په نیک عمل بخلاصي یریذونا تیرا دلری ان یخرجو من النار چوزی زورنا هر څنګه شوی دی کنه ها نو یې په ست طریقه بوزو نو دی په ذهن کې همال دولتو په دې اعتماد کړو الله وینا وام بخارجین امنا ندی دی چری و تن کی دورنا ولهم عذاب مقیم دید پار عذاب دے ہمیشہ والسارق والسارقتو فقطعو ایدیہما ولاگر سڑے ولاگر خزا کل چغلے اکڑا نو پس کٹ کے لاست دے دوارو جزام بما کسبا دا سزا دا د ټول هغه عمل چې دی کړی نکالم من الله دا عذاب دی په دی باندې الله طرف نه والله عزیز الله غالب ذات ته خپل مخلوق کې تصرف کوي خپل بندیانو کې تصرف کوي زه حق دې کنه کا او حکمت ته بګي حکمت ولي آپ له یا جهنم جنت ته پاره صفا کوي کنه چې په دې مخه پکېګا دغه دغه سي نبی عليه السلام زنانه لاس کټ کړو کنه زنانه داسې و چې ډېر د غټ خاندان و د قریش په وغلې کړی ونه هغه غټ خاندان یې کړو کې وغلې ولا کوي وسم غټ خاندان چې سور غلا کوي دور بل څوک نشي کولی خان ناغی ہوئی چیر پیغمبر توا سوکش سفارشو کی نای سوکش تے ننی پا ابو بکر باندی نظر خطو نپا عمر باندی نپا عثمان باندی خوئی ہوئی چیر نبی علیہ السلام یو محبوب دے زید بن حارثہ او دا غزیه دے اسامہ تے دیر خواخ دے نو دته بووای هغه مکشرو دور لا واقف نو نو غلا نبی علیہ السلام ته سفارشو چیر داړي خدای ډیره عزت مند ده او ډیره شریف خاندان نه ده ډیره غټه بدنامي کیږي نبی علیہ السلام ورته وی چې اتشفعوا لی فی حد من حدود الله تما ته د الله په حدودو کې شفاعت کوي او بیا وته وی چې لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها کبه ذات خود د فاطمه چې د محمد لور ده بل فرض کدا غلاو کی زبته لاس کټ کوم مونگا دا اللہ پا حدودو کی دانا نو رہے اس تاولا سے تینا کٹ کہاں ابھی آخا خوشا لوا بولی چیز اسلام پا یو قانون عملو کی کنا استازلتا با خوشا لی راش و نبی علیہ السلام بور سرم خوش طبیعتی کولا و تیوی یا غلاس د نمخ کتل جنت ته اتبور پسې دي اب لا خوشاله دا حدود ټول دا وسایل دي په دې باندې وسړی الله ته نږدې کیږي ها والله عزیز ده حکمت ته کنه غالبوم دي او حکمتونو ته وګوره یا سړی الله سشه دي چې سړی په جنت ته دي دی لاسو تساجت دین اجل خیر کار کی گی ومن تابا من بعد ظلمیم چاچ توبا ویستا پس داغی چو ظلمی کلیو غلی کلیو او اصلحا او اصلحا او اقلاد اخپل عمل قانون پیم جاری شو فین اللہ توبا علی نبی شک اللہ رحم کی پدبان دیم ان الله غفور رحيم بیشک الله بخون کې مهربان علم تعلم روشن خیال تزجر ورکی چې روشن خیال تاسو یې چې د قران قوانین د تهذیب نه خلاف دي یا رب ته لو کولې در کول غواړي دا روشن خیال ښه عجیب دی بگی حج لهم دی و پزانی چترینی ولی دا خلق دی خواه دیر معزد زن تاوی خواه او قیده دغا دا نو اللہ دتاوی چی خواه تا نی خبر ان اللہ لو ملک السماوات والارضی چی بیشک اللہ غزات تین چی خاص دل را بادشایی او اختیارات تی دا اسمان نو ددمکون یعذبو من یشاؤن تصرف پکی کئی بس کل یومن هو فی شان هر روز اللہ پا تصرف کدے پا تصرف کدے پا تصرف کدے او دا غصی ندے ناس تا او دا پلاسی پا او دا دا غی خلقو خبر دا خوا چو اللہ عرصو جبریل تا اس پارل چو بس چو سا کئی نو آگا مانه تاسو مکووي دا داغي د حکماو د پلاسپو د دغه خلق دین ده ها الله چاته کارونه دا تو کول شي بل سو کول شي يعذب من يشاء سزا ور کی او عذاب ور کی او چاله چوغوالي چې مجرم وي او بخنه کی او چاله چوغوالي چې مسلمان وي نیک عمل وي توبه استلی په اخلاص سره والله على كل شيء قدير الله پار سبحان قدرت والا دین شکر وباسا چې د دینه سخت کړی نه ده دا هډی راسان ده الله بدن درکړې کندا بل چا درکړې دي داغه خوخه ده او تاسو سره مسلمان سره خو سودا کړې ده چې استاد مال او بدن زما دي تاله و جنت در کوم نو بیا په کیسه پاتې شو ولید الله سپدی بدن کې نه ده دغه په دې بدن کې نه ده چې تا خدای سره سودا وکړه چې الله زما نفس او زما مال استاد مال و جنت راکې نو بیا ولې خپه کیږي بیا ولې په دې باندې خپه او پریشان دی دا مکوه دا خدای الله کار دی او ستا اللہ منل دین دا با سرمانی چی دا اللہ سا اخپدی اکا هر سوئی نمونگا تیاری فارد